हर्षवर्धन ने फिर देव्यांश और शिवाय की तरफ देखकर कहा, अब तुम दोनों की बारी। रूही अपना गुनाह कबूल कर चुकी है और मैंने उसे माफ भी कर दिया। अब तुम दोनों बताओ क्या किया है तुम दोनों ने। लेकिन ना तो देव्यांश की आवाज निकली और ना ही शिवाय की। वो जानते थे कि रूही की गलती थोड़ी सी है, इसीलिए रूही को माफ करना आसान है। उसके बाद भी चाचू ने रूही को वार्निंग दे दी, अगर उन्हें हमारे कांड के बारे में पता चलेगा तो वो सच में हम पर बेल्ट बरसाने में सेकंड नहीं लगाएंगे। हर्षवर्धन शिवाय और देव्यांश को देख रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन ने बहुत गुस्से में कहा, तुम्हारी चुप्पी की तुम्हें ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। मुझे बताओ तुम दोनों ने क्या किया है। हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने फोन चेक किया और काट दिया। हर्षवर्धन ने फिर कहा, मैं तुम दोनों से ही पूछ रहा हूँ। तभी हर्षवर्धन का फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने फोन देखा और काट दिया, लेकिन अगले ही सेकंड फिर हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। हीर धीरे से बोली, साहब क्या पता कोई जरूरी बात करना चाहता हो। हर्षवर्धन ने फोन में कुछ टाइप किया और सेंड कर दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय और देव्यांश को देखकर कहा, तुम दोनों मुझे बताना नहीं चाहते, मतलब तुमने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती की है। जिस दिन जिस वक्त मुझे तुम्हारी गलती का पता चलेगा, उसी वक्त तुम मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। अब तुम चुप हो तो तुम दोनों को पनिशमेंट तो मिलेगी। तुम दोनों खाना बनाओगे और बर्तन भी साफ करोगे। तुम दोनों की कोई हेल्प नहीं करेगा, और अगर किसी ने तुम दोनों की हेल्प की तो उसे भी मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। हर्षवर्धन ने एक नजर हीर को देखा और कहा, अब तुम चुपचाप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। हर्षवर्धन अपना फोन लेकर अपने कमरे की तरफ चला गया। हीर भी पीछे पीछे चली गई। शिवाय देव्यांश एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की हालत खराब थी। अगर चाचू को पता चल जाता कि उन्होंने क्या कांड किए हैं, फिर तो दोनों को चाचू से कोई नहीं बचा सकता था। देव्यांश ने एक नजर पैंथर को देखा तो पैंथर बोला, सर मैं कुछ नहीं कर सकता। चाचू ने हेल्प करने के लिए मना किया है, लेकिन आप बहुत अच्छे पकौड़े बनाने लगे हैं। आई थिंक आपको डिनर में पकौड़े ही बनाने चाहिए। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर बोला, ओके सर मैं कर दूंगा। शिवाय बोला, नहीं यार तू करेगा तो चाचू मेरी और बैंड बजाएंगे, मैं खुद ही कर लूंगा। दिव्यांश और शिवाय दोनों ही किचन में चले गए और दोनों ही खाना बनाने में लग गए। दिव्यांश ने तो पहली बार ही खाना बनाया था, लेकिन काफी हद तक वो चीजों को समझ गया था। लेकिन शिवाय उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने तो अपनी जिंदगी में बस एक बार शौर्य के लिए खाना बनाया था। दिव्यांश ने बहन के लिए और शिवाय ने भाई के लिए, दोनों ने अपनी जिंदगी में बस एक बार ही भाई बहन के लिए खाना बनाया था। दोनों मिलकर जैसे तैसे पकौड़े बनाने लगे। आर्या शिवाय के पास ही खड़ी थी। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, पनिशमेंट मेरी है तुम्हारी नहीं, तुम जाओ बाहर राजवीर के पास बैठ जाओ। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय समझ गया कि आर्या किचन से नहीं जाएगी। शिवाय ने आर्या को मटर देते हुए कहा, अच्छा तो मटर छील लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और किचन में बैठकर मटर छीलने लगी। शिवाय जैसा भी था, लेकिन अब आर्या का ध्यान बिल्कुल बच्चों की तरह रखता था। शिवाय को आर्या से बहुत लगाव हो गया था, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान था। उसका यह लगाव उसे बहुत दुख देने वाला है। पैंथर जब किचन में आया तो शिवाय आलू काट रहा था। पैंथर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्या कर रहे हो सर। शिवाय ने एक नजर पैंथर को देखा और बोला, ओनली कटिंग नॉट मेकिंग। दिव्यांश बेसन खोलता हुआ बोला, आई एम मेकिंग। पैंथर दोनों की बात सुनकर हंसने लगा। दिव्यांश बेसन हाथों से घोल रहा था और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे दृष्टि की याद आ रही थी। पैंथर ने दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो बोला, क्या बात है सर, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। शुक्र मनाइए चाचू को अभी पूरी बात पता नहीं है, वरना ये मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। दिव्यांश बोला, पैंथर यार दृष्टि की याद आ गई। पिछली बार जब बेसन घोला था तब भी दृष्टि मिली थी, आज भी पकौड़े बना रहा हूँ। ओ ना हो दृष्टि जरूर आएगी, मेरा दिल कहता है। मैं जब भी पकौड़े बनाता हूँ दृष्टि से मुलाकात जरूर होती है। जब भी पकौड़े बनाता हूँ? पैंथर ने हैरानी से दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, सर आपको पकौड़े ही बनाने आते हैं। तू चुप कर, तुझे नहीं पता मेरा प्यार पकौड़ों से जुड़ चुका है, दिव्यांश बोला। दिव्यांश की ऐसी ऊटपटांग बात सुनकर पैंथर हंस हंस के लोटपोट हो गया। पैंथर बोला, क्या बात है सर, लोग अपना प्यार बरसात के साथ जोड़ते हैं, मौसम के साथ जोड़ते हैं, किसी गाने के साथ जोड़ते हैं, और आपने अपना प्यार बेसन के साथ जोड़ दिया। पैंथर फिर हंसता हुआ बोला, फिर तो अच्छा है ना सर, जब भी आपका मन दृष्टि भाभी से मिलने का करेगा, आप बेसन घोल कर बैठ जाना तो दृष्टि भाभी आ जाएगी। दिव्यांश ने उल्टे हाथ से पैंथर के सिर पर मारकर कहा, साड़ू बहुत हंसी आ रही है तुझे। प्यार में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तुझे अभी पता नहीं है ना। पैंथर आर्या के पास बैठ गया, उसकी छिली हुई मटर खाते हुए बोला, सर मुझे ये जानना भी नहीं है। ये बवाल इश्क आपको ही मुबारक हो, मैं तो सीधा साधा पूर्वी से शादी करके घर बसा लूंगा। पैंथर आर्या के छिली हुई मटर खा रहा था तो आर्या ने उसे गुस्से से देखा। आर्या को देखकर दिव्यांश बोला, ओ पैंथर साली साहिबा को परेशान मत कर, उठ जा उसके पास से। शिवाय के अलावा कोई उसके पास जाता है तो उसे गुस्सा आता है। शिवाय आलू काट चुका था और अब प्याज काट रहा था। शिवाय सुबकता हुआ बोला, पैंथर मैं तुझे अलग से कहूंगा क्या, उठ जा उसके पास से। सही कह रहा है दिव्यांश, थोड़ी देर में तेरे सर में उठाकर कुछ मार देगी। दिव्यांश फिर आर्या को देखकर मुस्कुराकर बोला, वैसे साली साहिबा पैंथर से डरने की जरूरत नहीं है, ये भी फ्रेंड की तरह ही है। आर्या इशारों में शिवाय से कुछ कहने लगी। शिवाय हंसकर बोला, चुई मुई दिव्यांश दृष्टि से शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो तुम्हें साली साहिबा कह रहा है। दिव्यांश हंसते हुए बोला, ओ तेरी छुई मुई को तो सब समझ आता है, लगता है बच्ची ठीक हो गई। शिवाय ने प्याज साइड में रखा और आर्या के पास गया। शिवाय आर्या के गालों को हल्का सा रब करते हुए बोला, हाँ मेरी छुई मुई को तो अब सब समझ में आने लगा है, बस अब ये बोलने लगेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और तू उसे अभी साली साहिबा मत बोल। दिव्यांश ने भी अपने हाथ धोए और हाथों को साफ करके आर्या के पास आकर बोला, मैं तो बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा। फिर दिव्यांश ने आर्या की नाक को हल्का सा पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्योंकि तुम सच में मेरी साली बनने वाली हो। दिव्यांश ने ये बात इतनी प्यार से कही थी कि आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश हाँ में गर्दन हिलाता हुआ बोला, हाँ बनोगी। आर्या लगातार ना में गर्दन हिलाती रही और दिव्यांश मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाता रहा। पैंथर आर्या और दिव्यांश को देखकर बोला, तुम दोनों जीजा साली का गर्दन मटकाना हो गया हो तो कुछ खाने के लिए बना लो, सिंड्रेला चाची अब तक बना देती, एक तुम दोनों हो मिलकर एक ही डिश बना रहे हो, उसमें भी इतनी देर लगा रहे हो। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और डिनर का इंतजार कर रहे थे। दिव्यांश पकौड़े बना रहा था और शिवाय सबको सर्व कर रहा था। दोनों ही घर के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। उन दोनों को अगर कोई इस हालत में देख लेता तो कोई कह भी नहीं सकता था कि ये फेमस बिजनेस टाइकून है। विराज तो जानबूझकर शिवाय से कई चक्कर लगवा रहा था, कभी चटनी मंगवाता, कभी दही, गरम पकौड़े मंगवाता, कभी ठंडे। शिवाय बहुत थक गया तो उसने घूर कर विराज को देखा। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने कहा, अगर तूने विराज को गुस्से से भी देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवाय ने अपनी नजरें विराज से हटा दी। वीरा बहुत धीरे से बोली, शिवाय भैया थोड़ी सी चटनी मुझे ला दो। शिवाय ने वीरा को घूर कर देखा, विराज की हंसी छूट गई। शिवाय पैर पटक कर वहां से किचन में चला गया। दिव्यांश भी पकौड़े बनाते बनाते थक गया था। जब उसने पूर्वी के फ्लैट में पकौड़े बनाए थे तो थोड़े से ही बनाए थे, यहाँ तो पूरी रघुवंशी फैमिली के लिए पकौड़े बनाने थे, इसीलिए दिव्यांश इरिटेट भी हो रहा था। फाइनली एक घंटे बाद दिव्यांश अपनी कड़छी लेकर बाहर आया और चाचू की तरफ पॉइंट करके बोला, चाचू कितना खाओगे, एक घंटे से लगा पड़ा हूँ। हर्षवर्धन ने गुस्से से दिव्यांश को देखा और दिव्यांश चुपचाप किचन में चला गया। एक घंटा और पकौड़े बनाने के बाद दिव्यांश फिर आया। दिव्यांश बहुत नर्म होकर बोला, दो घंटे हो गए लेकिन अभी तक किसी का पेट नहीं भरा, अब तो आलू और प्याज भी खत्म हो गए। शिवाय चेयर पर बैठता हुआ बोला, हाँ हाँ दिव्यांश बाकी खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। पैंथर पकौड़े खाता हुआ बोला, सर वो आपकी छुई मुई मटर छील रही थी ना, उसी के बना दो। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने घूर कर पैंथर को देखा, जैसे दोनों कह रहे हों, चुपचाप बैठ जाओ वरना सुबह तक तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। हर्षवर्धन बोला, सुना नहीं पैंथर ने क्या कहा, जाओ दोनों किचन में। दोनों फिर से किचन में चले गए। करीब चार घंटे की मेहनत के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर रघुवंशी फैमिली को अच्छे से खाना खिला दिया। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त दिव्यांश, शिवाय और आर्या थे। शिवाय आर्या को पकौड़े खिला रहा था क्योंकि आर्या भी कंटिन्यू शिवाय के साथ ही काम कर रही थी। दिव्यांश बोला, अभी तो चाचू को पता भी नहीं चला और अभी से हमारी ये हालत है, सोच जब चाचू को पता चलेगा तो वो हमारा क्या हाल करेंगे। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था। शिवाय के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा टेंशन थी, लेकिन वो धीरे से बोला, भाई जाकर बर्तन मांझ ले। दिव्यांश ने अपनी प्लेट उठाई और डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा, तूने बस सब्जी काटी है और सर्व की है, बाकी चार घंटे तक गैस के पास मैं खड़ा रहा हूं, तो मैं तो बर्तन नहीं धो रहा। इतना कहकर दिव्यांश अपनी प्लेट लेकर चला गया। तभी राजवीर हॉल में आया। राजवीर को देखकर शिवाय बोला, यार राजवीर, चाचू अपने कमरे में है, चाचू को कुछ नहीं पता चलेगा, प्लीज भाई तू क्रॉकरी साफ कर दे, मैं बहुत थक गया हूँ। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय भी आर्या को लेकर कमरे में चला गया। राजवीर किचन में जाकर किचन को समेटने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर किचन की हालत बहुत बुरी कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस किचन में किसी ने WWF की हो। 10 मिनट बाद ही किचन में पानी पीने आई रूही ने देखा कि राजवीर अकेला ही किचन साफ कर रहा है। रूही किचन को देखते हुए बोली, राजवीर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये तो शिवाय और दिव्यांश भैया करेंगे ना। राजवीर बोला, मैम ये दोनों थक गए हैं इसीलिए मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज चाचू से मत कहिएगा वरना चाचू उन दोनों को फिर से डांट देंगे। रूही पानी की बोतल लेकर चली गई। रूही अपने कमरे में गई और फिर कुछ सोचकर वापस किचन में चली गई। रूही किचन को देख रही थी, राजवीर ने काफी हद तक किचन समेट दिया था। रूही राजवीर को देखकर बोली, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, ये किचन तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, भैया ने पकौड़े बनाए हैं या किचन का अखाड़ा बना दिया। राजवीर रूही को मना करते हुए बोला, मैम आप प्लीज जाकर रेस्ट कीजिए मैं कर लूंगा। रूही राजवीर को मनाते हुए बोली, राजवीर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्या होगा जब हर्षवर्धन को सच्चाई का पता चलेगा? क्या रूही और राजवीर की लव स्टोरी ट्रैक पर आ गई?